Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, merhaba. Bir cuma günü yine Önce Sağlık programında beraberiz. Bugün Ayşegül Tözeren ve Selim Badur program yapımcılarımız maalesef bir işleri nedeniyle bulunamıyorlar programda ve ben yine çok kıymetli bir konuğumla bugünkü programı yürüteceğim. Bugünkü konuğum Doktor İnciray Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten kırmadınız o kadar işin arasında. Doktor İnciray Erdoğan aslında çoğu kişi de tanıyor olabilir ama yine tanıtayım kendisini. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve uzun yıllar insan hakları konusunda çalışmaları var. Çok yoğun çalışmaları var. Ve biz de bugün biraz bu konunun bir alt başlığı olabilecek bir konuyu, hapishanelerde sağlık hizmetlerini, mevcut durumu, sorunları, hakları, hak ihlallerini varsa onları konuşacağız. Evet, sizin ilgilendiğinizi biliyorum bu alanla. Uzun basın açıklamalarınızı görüyorum, çalışmalarınızı biliyorum. Ne yapalım, nereden başlayalım? Hapishanelerde sağlık hizmeti ne durumda? Oradan girelim mi? Evet, girelim ama belki de önce neden hapishaneler var, hapsetmek ne demek diye başlamak çok daha doğru bir yerden tartışmamızı sağlar diye düşünüyorum. Çünkü hapsedilmişlikte ve cezaevinde bir sağlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını da söylemem gerekiyor. Cümlenin ilk cümlem bu olsun. Çünkü insan, özgür olmayan bir insanın sağlığından bahsedilemez. O nedenle de hapishanelerde bir sağlıktan bahsetmek, sadece sağlık hizmeti üzerinden konuşmak da bizi ayrı bir dalana hapseder. Yani şimdi, hapsolmanın kendisi zaten başlı başına bir sağlıksızlık durumu mu? Aynen. Yani bir insanı hapsetmek başlı başına sağlıksızlık üretir ki cezaevleri tarihine baktığımızda aslında hani zindan meselesi çok daha derin ve tarihi boyut olan bir şey ama asıl cezaevinin 19. 20. yüzyılın bir cezalandırma yöntemine dair çıktığını görebiliriz. İnsanları özgürlüğünden alıkoyma, denetleme, gözetim, ruhu teslim alma. Bu çok kritik. Aslında ruh diye kastettiğimizde zihni teslim alma mekanizmaları üzerine kurgulanmış. 19. 20. yüzyılın buluşudur. İktidarlar tarafından en büyük buluşudur cezaevleri. Bu anlayış çünkü bedenden öte zihni teslim almak ister. Bireyi kendi hayatına dair özne olmaktan çıkarıp nesne durumuna düşürerek bir yere kapatır cezaevi. Bu nedenle de kişiyi rahatlıkla denetleyebileceğini, denetlemekle kalmayıp suçlu ilan eder. Bu suçlu ilan ettikten sonra da tanımladığı hukuk üzerinden de toplum rızasını alır. Ve toplum rızasını aldıktan sonra da çok rahat bir şekilde yaptığı her türlü davranışı da meşrulaştırır toplum gözünde iktidarlar cezaevlerinde. Evet. Dediğim gibi bu nedenle de şimdi düşünün, özellikle Foucault mesela yani Hapishanenin Doğuşu kitabı bence bir sürü insan tarafından okuması gerekir. Sadece hapishaneye anlatılmaz. Yani biri olarak bizlerin de iktidarlar tarafından nasıl yeni düzenlemeler, biyopolitikalarla nasıl hapsedebileceğimizi anlamamız için çok kıymetli bir eser. Foucault çok güzel söylüyor yani. Diyor ki iktidar diyor bedenlerimizi sadece esir almaz diyor. Bir yere hapsederek. Bunun yanında zihni esir alır ve aslında yeniden iktidar alanını genişletir. Bu yolla da suçu tarifler, cezaevine koyar, daha sonra kişiyi teslim alır ve kendi iktidarını genişletir. Aslında topluma da bir yandan iktidar şunu söyler. Sınırlarını gösterir, nasıl yaşaması gerektiğine dair. Sınırlarını gösterir, sınırlar. Bizleri de sınırlıyor dışarıda. Aslında cezaevi kurgusu bir yandan suçlu üretmek üzerine kurguluyken bir yandan da dışarıdakilere, fiziken dışarıda olan insanlara da sınırlarını belirleyen, nasıl yaşaması gerektiğini tarifleyen çok güçlü bir aygıt. O yüzden kendi alanını genişlettiğini çok rahatlıkla görebiliriz. Yani çünkü şey değildir, sadece bir insan hakları meselesi, bir humanizm meselesi değildir. Çok ciddi bir şekilde ceza meselesi tam da radikal demokrasinin meselesidir. Tam da adaletin, hakikatli bir adaletin meselesidir. Böyle bakmak gerekiyor. Böyle baktığımızda... Yani bir bütün olarak bakmak lazım. Sadece sağlık meselesi açısından aynen. da değil, bütün olarak. Aynen. Yani bu nedenle böyle bir mekanizma var. Böyle bir mekanizmanın içerisinde mesela hekim olarak ben iyi hekimlik, etik... İnsan haklarından bahsedersem, sadece ben de o sınırdan bakarsam, bizler de bu sınırdan bakarsak, bizler de kendimizi de ilk söylediğim gibi dar alana hapsederiz, tartışmalarımız sığlaşır. O yüzden ilk evet. olarak sağlıklılık, özgürlük halidir demekte fayda var. Evet, evet, bu çok güzel bir giriş oldu bence de. Ama tabii bir yandan da şimdi her gün hani haberleri izleyen, gazete okuyan, işte biraz sağını solunu farkında olan biz olmaya çalışan bizler veya işte toplum sürekli şöyle bir şeye maruz kalıyor yani haberlerde, değil mi? İşte ölümler. Hapishanede ölümler, işte açlık grevleri, sağlık sorunları vesaire vesaire. Hani ben hani konuya biraz oradan böyle dalarak girdiğimde o zaman sormak istiyorum. Yani bizim hapishanelerimizde şu anda sağlığa erişim hakkı ne durumda? Oradan bir bakalım isterseniz önce. Çünkü evet. ben bu programa hazırlanırken biraz arama yaptığımda, biraz sonra söyleyeceğim şimdi bulunca da onu, hapishanede ölenlerin listeleri oluşmuş durumda. Hani oraya da geliriz biraz sonra, böyle uzun uzun listeler, mesela mahkumların yazdığı mektuplar var, ben çoğunu okuyamadım bile. Yani çok iç acıtıcı durumlar var, onlara gireceğiz zaten birazdan. Ama genel olarak bir giriş yapacak olursak, hapishanelerimizde, Türkiye'de şu anda sağlık hizmeti ne durumda? Hapishaneler ne durumda? Önce hapishanelerden ne durumda dersek, çünkü sağlıklılığı sağlık hizmetinin de dışında tariflemek gerekiyor. Yani sağlık hizmetleri bir fecaat. Yani dışarıda bizler tırnak içerisinde özgür bireyler olarak sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığımız sorun alanları belliyken, tam sınırlandırılmış bir yerde yaşayan sağlığa erişme, bunlar dezavantajlı gruplar sonuçta, cezaevinde olmak dezavantajlı bir durumdaki insanların sağlığa erişiminin, hizmetine erişiminin zor olduğu çok çok açık ortada. Bunu örnekleriyle sizlere birazdan aktaracağım ama genel olarak sağlıklı, şimdi cezaevlerinde bir usulü var. Hı hı. Sonuçta cezaevi konulmuş insanlar için bir barınma yeri. Bir bakıyoruz kapasiteye. Ben rakamlara baktım. Gerçekten çok üzüldüm. Yani 2014 yılı bizim bir Ümit Biçer hocamla, Profesör Doktor Ümit Biçer adli tıp profesörüyle bir çalışma yapmıştık. O zamanki sayı 145.264 hükümlü var diyor. Doluluk oranı %94'tü. 4 yıl, 3 yıl önce. Hı hı. 2014 rakamları. Sonra ben dün karıştırdığımda, çünkü günceli bulmakta zorlanıyoruz. Her gün artıyor maalesef. Artıyor. Ankara Milletvekili, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir bir Adalet Bakanlığı'na bilgi edinme talebinde bulunuyor. Talebe yanıt 15 Haziran'da geliyor bu sene. Ve orada diyor ki sayı kaç diyor, bize bir sayı bildirin, bilgisini istediğinde. Diyor ki bizde 85.105'i tutuklu, 139.773'ü hükümlü. Olmak üzere toplam 224.878 kişi bulunuyor diyor. Yani 100 bin artmış neredeyse. Çok ciddi bakın. Ya da 80 bin artmış. Aynen, çok korkunç. Ve kapasitede diyor, cezaevlerimizin kapasitesi, Adalet Bakanlığı'nın cevabını söylüyorum, 202.676 kişi diyor. Emir de o çok güzel bir değerlendirmede bu diyor. Kişiler yargılanırken tutuksuz yargılanmaları esastır. Ama öyle bir noktaya geldik ki hakim tutuklanmazsa kendini tutuklanacağından korkuyor. Yani cezaevlerimiz tıka basa doldurmuşuz maalesef diyor. Bu sayının içinde 80 bin tutuklu yargılanan kişi. Yani tutuksuz da yargılanabilir. Yani artık yargılanırken de tutuklu halde maalesef yargımız. Son ihadenin son açıklamalarına baktığımızda bu yıl sayı 224 binden 225 bin civarında diyor. Başka bir yerde Biyanet'in bir böyle sürekli yayını var. Orada 229.790 yani 230 bine yakın rakamlar var. Evet. Yani biz baktığımızda 225 bin ve üzeri bir tutuklu olduğunu, bunun bir kısmı tutuklu yargılanan, bir kısmı hükümlü olan insanların oluşunu görüyoruz. Kapasitenin çok üstünde, kapasiteyi ihade 180 binlerde olduğunu söylüyor. Yani böyle baktığımızda nereden bakarsanız bir 40 inanılmaz bir fazlalık var. Şimdi gelin konuşalım. Bize gelen mektuplar var. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği'ne sürekli cezaevlerinden başvurular gelir, mektuplar gelir, sorun alanlarından bahseder. Bunlardan bir tanesi de cezaevlerinin fiziki yapısı. Şu anda insanların yatakları nöbetleşe uyudukları, paylaştıkları söyleniyor. Yetmiyor. Yatacakları yerleri yok. Temiz suya erişim, hijyen sorunları, yıkanma, aydınlanma, kadınların ışık, ayrı sorunları. Tabii, ışık sorunu, beslenme sorunu, beslenme başlığının altında bir kere temiz ve hijyenik beslenme sıkıntıları var. Çok fazla bize başvuru geliyor. Bozulmuş olduğu, tarih geçtiği söylenen ürünlerden tutun, işte yabancı cisimleri, besinlerin sağlıksızlığına dair birçok başvuru var. Aynı zamanda bakıyoruz havalandırma hakları, sosyal kültürel zamanları vardı. Haftada 10 saat onların elinden gittiği görüşme hakları, iletişim hakları var. Yani bu bahsettiklerimin hepsi ulusal ve uluslararası sözleşmeler altında da nasıl güvence, güvence altına alınmış haklardan bahsediyorum. Hani cezaevinin de bir hakkı hukuku var sonuçta. Çok çok bunun üstüne ötesine çıkmış bir şeyden bahsediyorum. Zaten yani şimdi yaklaşık 40-50 bin fazla kapasitenin üstünden bahsettiğimize göre yani nereden baksanız hani yatacak yer yok zaten. Yatacak yer yok. Yatacak yer yok. Yani sağlık. Evet. Hani sağlık konuşacağız. Biz de şimdi dinleyiciler bizi affetsin ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Evet, hani korkunç. Yatacak yer yokken biz şimdi daha derin korkunç konulara gireceğiz. Korkunç bir manzara. Yani dediğim gibi cezaevleri meselesi çok derin meseledir. Evet, yani evet. Çok üzücüdür. Evet. Yorucu ve çok yoğun mağduriyet alanından konuştuğumuz için hepimizi şimdi yoran tabii, bir şey. Yani herkesin gündeminde işte gazeteciler, efendime söyleyeyim öğretim üyeleri, işte bir sürü politik mahkum, tutuklu mahkum da söz konusu bunların içinde. Ama son zamanlarda işte okuyoruz çok sayıda öğrenci, bebek değil mi? Hani onların son durumu nedir cezaevlerinde? Bir de bebekler var yani çocuklar aynen, var. Aynen elinde bebeğiyle cezaevine giren var. Hani çok basına çıkıyor. Miray Bebek'ten biliyoruz onun. En son düştü. İşte cezaevi koşullarında halı yok, bir şey yok. Yüksekten düştü. İşte takip edildi kafa travması nedeniyle. Bebek de orada doğuranlar var. Çocuklar var. Şimdi değil mi bir 600 küsürlü bir sayı vardı? Aynen öyle. Yani bir yerde bir 600'ün üzerinde bir bebek sayısı olduğunu gördük. Çok sağlıklı rakamlar yok. Yani ama bildiğimiz ve ulaşabildiğimiz rakamlar 600'ün üzerinde bebek var cezaevlerinde. Bebek var evet yani insan tüyleri diken diken oluyor. Aynı zamanda bütün öğretim haklarından hakları ellerinden alınmış öğrenci sayısı da çok yüksek değil mi? 70 binin üzerinde son rakamlar 70 binin üzerinde öğrenci var diyor. 110 bin öğrenci yargılanıyor. Bunların 70 bini içeride tutuklu ve bunların daha sıkıntılı olan içeri aldıklarında eğitim haklarını da elinden alıyor. Sınavlara giremiyorlar, talep ettikleri kitaplar ellerine geçmiyor. Eğitim hakkı da gidiyor bu öğrencilerin. Yani 220 küsür bin dedi galiba tutuklu evet, sayısı evet. diye düşünecek olursak bunun 70 bin öğrenci olsa neredeyse üçte biri. Öğrenci yani çok şaka ciddi. Gibi. Geleceğimiz. Geleceğimiz onlar geleceğimiz bizim. Geleceğimiz bununla evet. gençlik yani geleceğimize evet. dair yani üçte biri içeride tutuklu halde. Evet. Bu yani sadece öğrenci şey gazeteciler dediniz akademisyenler. Evet. Yani son bir yılda işte olağanüstü hal ilan edilmesinden sonra gerçekten hem sayısal anlamda hem de yaşanan sorunlar kat be kat arttı. Şimdi yani durum böyleyken bir de üstüne OHAL eklendi diyorsunuz. Evet. İstersen bir müzik arası verelim. Tabii. Bir nefes aldıralım. Ondan evet. sonra da OHAL'le birlikte durum ne oldu? Ondan sonra da yine biraz daha böyle sağlıkla ilgili daha derin tecrübelere girmeye çalışalım. İçimizde çok kararmasın, dinleyicileri de çok karartmadan bir müzik arası verelim. İlk parçamız bir Gypsy grup bu. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'dan bir parça gelecek. Bu grup İspanya Barcelona'da 2012'de kurulmuş bir grup. Roman müziği tarzında müzikler yapıyor ve hani Roman milli marşı olarak da kabul edilen bir parça Jelem Jelem. Jelem Jelem. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'dan dinledik. Jelem Jelem, Doktor İncilay Erdoğan'la Türkiye'de hapishanelerde sağlık hizmetini konuşacağız ama konuşuyoruz ama daha henüz daha tam sağlığa gelemedik. Çünkü hapishanelerin son geldiği noktayı bir miktar altını çizmeye çalıştı Doktor İncilay Erdoğan. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Demin bir önceki bölümde o hal dedik, o halde kaldık. Hani onu bu bölüme aktaralım diye. Bu bir önceki bölümde çizdiğimiz tablo o halde de aynen devam mı ediyor? Farklılıklar mı oldu? Nasıl bir durum var şu anda? Sorunlar katlanarak devam ediyor. Yani var olan cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların var olan hakları, edinilmiş hakların çoğu çok çok geriledi. Çok daha gerisine düştü. Yani dediğim gibi bahsettiğimiz o kapasite aşımı. Onun dışında iletişim hakları, yakınlarıyla görüşme hakları azaltıldı. Avukatlarıyla görüşme hakları azaltıldı. Yayınlara ulaşma hakları, televizyon belirli kanalları tamamen kısıtlıyken daha da sınırlandırılmış bir yere düştü. Çok çok geride. Sağlık hizmetleri açısından bakarsanız çok çok daha kötü bir yerde. Çünkü birazcık belki de şimdi buradan şeye geçiş yapabiliriz. Yani sağlık hizmetlerinin yapısı nasıl bir kere cezaevlerinde. Evet. Oradan da somut örneklerle konuşalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Kesinlikle hiç tartışılmayacak bir şey varsa Avrupa Biyotıp Sözleşmesi'nden tutun. İşte Dünya Sağlık Örgütü İşkenceyi Önleme Komitesi standartları, CPT, 2007 Avrupa Konseyi standartları, anayasanın belirttiği yasal haklara baktığımızda her insan olduğu gibi içeriye alınmış, cezaevine almış insanların da tüm yaşam ve sağlık hakkı devletin direkt sorumluluğudur. Hapsedilen kişinin dışarıdakilerden farkı yoktur. Eşit şekilde sağlık haklarına yani burada bir nokta koyalım. Ulaşmalıdır. Evet. Ulaşmalıdır bir kere. Bunu baştan söyleyelim. Ne durumdayız derseniz, şimdi şöyle çok ciddi bir şekilde bir kere sayı sıkıntısı var. Yani sağlık hizmeti cezaevlerinde 7/24 esasına görmeli olmalı. Sürekli olmalı, bağımsız olmalı. Yani her cezaevinde doktor var mı? Ulaştıracak araç var mı mesela? Yok. Şöyle oluyor. Eskiden cezaevi hekimleri vardı Adalet Bakanlığı'na bağlı. Ama 2005'te başlayıp 2011'de tüm Türkiye'ye yaygınlaşan aile hekimliği sistemiyle beraber tamamen Adalet Bakanlığı'nda 278'di doktor sayısı. Bu söyleyeceğim rakam 3 yıl önceki, şu anki rakamı bilmiyoruz. 13'lerdeydi. Bunun daha da azaldığını düşünebiliriz. Nasıl? Yani Adalet'le direkt cezaevi hekimliği yapan Adalet Bakanlığı'ydı. Bu rakam düşmüş olma ihtimali çok yüksek. Bunu gören Adalet Bakanlığı, çünkü çoğu hekim cezaevi alanı zor olduğu için aile hekimliği sistemine geçti. İstifa etti, geçişler oldu, başka işlere geçiş oldu. Çünkü orada hekimler de sorun yaşıyor açıkçası. Özlük haklarından tutun çalışma koşullarına. Şimdi aile hekimliği sistemi geldikten sonra şöyle bir Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 2009 yılında bir protokol imzaladılar. Sağlık hizmetlerini de ortak davranma ve bu personel açığını kapatmak üzere. Bu protokole göre 5000 ve üzeri olan büyük cezaevlerinde semt poliklinikleri ve kampüs hastaneleri oluşturdu. Bunlar da kamu hastaneler birliği yoluyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı büyük hastanelere bağlandı. Örneğin İstanbul'da var Silivri Kampüs Hastanesi ve Maltepe'de büyük bir kampüs hastanesi var. Nüfusu daha küçük olanlarda 1000 ve üzerine direkt aile hekimi atanabiliyor. Kadro açılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından, oraya atanıyor. O oranın aile hekimi oluyor. Hapishanenin yani. Evet, cezaevinin kadro açılıyor. Aile hekimliğinde birim olarak görünüyor. Siz cezaevini seçebiliyorsunuz ama 1000'in üzerinde olması gerekiyor. 500 ila 1000 arasındaysa 3 tane aile hekimi görevlendiriyor. Tam gün esasına göre çalışmıyorlar bunlar. Haftada yarımşar günden. Tüm hafta boyunca yarım gün. Sayı 500'ün altındaysa da haftada 2 gün ama yarım. gitmeleri gerekiyor. Yani 7/24 sahası yok. Yok. Peki orada acil mahkum hastalandığında veya acil bir acile gitmesi gerektiğinde, nitekim işte haberlerde okuyoruz. İnanılmaz kalp krizi, kanser vesaire, çok hani ağır hastalar var hükümlüler arasında. Ceza infaz memurları iletiliyor acil durumlar. Ceza infaz memuru bir anlaması mümkün değil. Çünkü orada bir sağlıkçı yok. Hani aciliyetini anlayacak şu. Onun anlayabileceği kadarını anlıyor. Daha sonra jandarma ve kolluk kuvvetleriyle birlikte ring araçlarıyla götürülüyor. Peki ama bu ring araçları zaman, kapının önünde bekliyor mu her zaman? Zaten hastanın ring aracıyla götürülmesi ayrı bir sıkıntı. Ayrı bir mesele. Ring aracıyla götürülmez. Hasta nın taşınması ambulansla olur. Acilse acil ambulansı, eğer durum acil değilse de hasta nakil ambulansıyla transfer yapılmalıdır. Çünkü ring aracı bir hasta için zaten başlı başına zalimane bir taşıma biçimi. Evet. Yani ring aracındaki çok olay diyoruz. Sarsılmalar, konforu yok, acil donanımı yok. Bir sağlık donanımı olan bir araç değil. Bir transfer aracı o. Sağlık transferi için kullanılacak araç değil. Yani ring aracı kullanımı zaten başlı başına reddedilmesi gerekiyor. Bizler sonuçta acil durumlarda ambulans hakkımız varsa içeridekilerin aynı şekilde hakkı var. Evet. Yani burada hiçbir ama anladığım kadarıyla ambulans da yok herhalde, yok, yeterli. Ambulans yok. Yani 7/24 esas olmadığı için şu anda Türkiye'deki tabloda ring araçları kullanılıyor. Bir bakıyoruz orada dediğim gibi onun kapasitesine göre ceza infaz memurunun kendi şeyini 112 ambulans çağırabiliyorlar eğer yani şey yaparlarsa. Ha, ama karar mekanizması sıkıntılı, sağlıkçı yok. Bağımsız bir yani insan yok orada. Yani ambulans çağrılıp çağrılmayacağının kararını bile orada verecek kişi yok aslında. Kişi yok. Sağlık ne kadar profesyoneli yok. Yani şaşırıyor insan yani. Hakikaten oradaki hapishane cezaevindeki insanların hayatı çok büyük bir risk altında. Her şeyden önce acile ulaşmalarında bir sorun var şu anda gördüğüm kadarıyla, evet, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Bir de bu sistem böyle görünüyor mu? Yani şöyle bir şey de var. Mesela hekim atanıyor. Hekim çalışmak istemiyor, aile hekimleri atanıyor, bunlar bırakıyor. Çünkü cezaevinde bağımsız davranmanız, hastanın mahremiyetini korumanız, hastanın özerkliğini korumanız gibi o hasta hakları aynısı. Hapsedilmiş insan için de geçerli. Çok zor oluşturmak. Peki şimdi mesela kronik hastalığı olanların işte tansiyon, şeker, kalp gibi veya işte kanserli hastalar var çok sayıda gibi. Bunların dönem dönem kontrolleri gerekecektir, gerekiyor. Bu durumlarda zamanında kontrola gidebiliyorlar mı acaba? Bize gelen başvurulardan söyleyecek olursak en çok şikayetlerden bir tanesi zaten sağlık hizmetine ulaşamama. Bize gelen mektuplar arasında İstanbul yani Tabakası. İlacı bitebilir, i̇lacını kontrolünde diyor. Hekim çok basit kolçisine ulaşamıyorum diyor. Evet, ilacını değiştireceği evet. Zaman gelmiş olabilir. Evet, çünkü sevk zincirinde karar vericiler sıkıntılı. 7/24 esasına göre bir sağlık profesyoneli olmadığı için oradakinin kendi kararına bağlı, anlamayan ve bağımsız da değil, Adalet Bakanlığı'na bağlı bir personel orada çalışıyor. Karar verici mekanizma çok sıkıntılı. O kişinin sağlık profesyonelce değerlendirilmesi gerekir ve bir önce tedavisinin bizim gibi, yani şimdi sağlık hizmetine ulaşabilmesi gerekir. Takip ve tedavisi de yapılması gerekir ve bu devletin güvencesi altında. Yani bizden farklı olarak direkt devletin güvencesini daha bir artması tabii, gereken bir yer. Çünkü orada artık onların sorumluluğunda bu insanların hayatı. Evet. Bir de tabii bunların zamanında yapılması gerekiyor. Yani zamanında bir kontrol, muayene veya tedavi olmadığı zaman anlamı da kalmıyor muhtemelen. Son gelen bir tane mektup vardı. Kişinin daha önceden dışarıdayken yaptırdığı tetkiklerde isim vermeyeceğim mahremiyet hakkı itibariyle. Tabii. Çok tipik bir rapordu. Kişinin yumurtalığında kitle var. Ve bu kitle kişi menopozda olduğu için ve ailede de kanser öyküsü olduğu için aldığımız görüşlerde kadın doğumcu uzman hekim arkadaşımla görüştü. Yüksek ihtimal bunun kanser olma ihtimali var dediler. Ve acilen bakılması gerekiyor. Çünkü kişinin hikayesi ve ultrason görüntüsünü değerlendirdiklerinde, risk faktörlerini değerlendirdiklerinde, ileri yaş, menopoz, aile öyküsü, ultrason görüntüsü kuvvetli ihtimal kanser diyordu. Bu kişi 4 ay boyunca avukatı tarafından defaatle söylenmesine rağmen Tüm raporları elinde olmasına rağmen buna ek birçok sağlık sorunu da vardı. Ben çok tipik bir yerinden bahsetmek istedim. Kişi hastaneye götürülmedi. Düşünün, erken tanı ve tedavinin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek tabii ki, kişinin tabii yaşam ki. Süresi üzerinde direkt somut bir örnek. Şimdi aynen bunlar yaşanıyor. Zamanında ve düzgün tedavi ve takipler yapılmadığında kişilerin zaten yaşamını riske atıyorsunuz. Bu yaşam hakkı ihlaline girer. Tabii. Ama o kadar anlaşmaların altına imza atmıyor mu bu devlet? Peki bunun bir yaptırımı, sorumluluğu, yani şaşırıyorum yani hakikaten bunları okudukça, insan çok duydukça evet. Çok üzülüyor gerçekten. Son bir yıldır aslında uluslararası sözleşmeler ve altına imza atan ülkeler ve baktığımızda modern dünyanın da aslında Foucault'un dediği yere düşüyoruz. Yani demokrasi, batı demokrasi ve sözleşmeler acaba ne kadar işlevsel? Evet, imza atmak. Soruyu hep bu son bir yıldır daha sorar olduk. Daha evet, net. Gerçekten. Birçok akıl almaz kararlar verdiklerini görüyoruz çünkü. Gerçekten öyle. Peki bu kadar işte hani 4 ay örneğin hasta gidip nitekim sonrasında da herhalde kanser tanısı kondu o hastaya anladığım kadarıyla. Şimdi şu anda olumlu bir haber oldu. Bırakıldılar onlar. Evet, evet. Ve umarım gider çünkü oraya biz söyledik yani. Tabii. Hemen acil etmesi gerekiyordu. Bu kadar ama bu zor koşullarda hekime ulaştığını düşünelim. Şimdi bundan sonrası için olan süreci de ben merak ediyorum. Yani şimdi tutuklu, götürüldü. İşte ambulans bulunamadı, bulundu artık neyse, ring aracılığıyla mı, hangi koşullarda, her şekilde 3 ay sonra mı, 5 ay sonra mı diyelim ki gitti hastaneye. Elleri kelepçeli bir biçimde götürüldü. Şimdi oradan itibaren süreç nasıl işliyor? Kim bakıyor, nasıl bakıyor? Özel mahkumlara bakan hekimler ayrı mı? Hangi koşullarda evet, bakılıyor? Aynen dediğiniz gibi yani şimdi diyelim ki tüm bu zorluğu aştı ve sağlık hizmetini alabileceği yere ulaştı. Ne oluyor? En büyük sorun, bir kere nakil sorununu söyledik. Evet. Ring aracıyla gidiyor. Ring aracının içerisinde çok fazla fiziksel ve çoğu zaman sözlü şiddet uygulanana dair bize birçok başvuru geliyor. Ama oradan korkunç bir kelepçeli muayene. Çok net ülkemizin altında imzası olan 2011 yılında üçlü protokolümüz var bizim. İstanbul Protokol diye Türk Tabipler Birliği'nin, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda içinde olduğu birçok kurumun beraber çalıştığı, yıllarca emek verdiği bir sözleşme vardı. İstanbul Protokolü. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'yla İçişleri Bakanlığı altında imzası olan bir protokolden bahsediyorum. Bu protokolde çok net söylüyor. Kelepçeli muayene protokol? Yapılamaz. Yani özü bu. Kelepçeli muayene zalimane bir davranıştır. İşkence tanımına koyuyor. Evet. Protokol. Ve bu bizim bahsettiğimiz bakanlıkların altında imzası var. Ama şu anda en yaygın, en çok bize gelen sorun da bu kelepçeli muayene. Hatta bunun farkında olanlar da muayene olmak istemiyorlar. Yani erişebileceklerini bilseler de ben kelepçeli muayene olmam deyip bunu reddeden birçok insan da var. Mesela hapistesağlık.com diye bir siteden aldım ben. Orada diyor ki hasta mahpus, elim kelepçeli diş ameliyatı oldum. Yani muayeneyi bırakın, ameliyat yapılmış o zaman kelepçeli. Evet. Değil mi? Çok net soruyoruz. Dışarıdaki bir insan elini kolunu bağlayarak muayene yapıyor muyuz? Burada ben meslektaşlarıma sesleniyorum. Sağlık emekçilerinin hepsine sesleniyorum aslında. Çünkü sadece biz hekimlerden oluşmuyor. O yanı da var. Yani şimdi bunu yapan da hekim. Hekim. Ben burada meslektaşlarıma bir kez daha sesleniyorum. Kuvvetle sesleniyorum. Lütfen. Bizlerin bağımsızlığı, mesleki etik değerlerimiz her şeyin üzerindedir. Daha devletler hukuk ve tanımlamadan önce binlerce yıllık etik değerleri olan bir mesleğin mensubuyuz. Mesleğimizin en önemli kısmı kişiye saygı, mahremiyetine saygı, zarar vermeme üzerine kurulu bir meslekten bahsediyorum. Yasal değil. yasal da değil, etik de değil, suç işliyor olurlar. Suçu işleme konumuna düşürüyorlar şimdi kendilerini. Şöyle bir şey okumuştum ben, şu anda önümde bulamıyorum ama aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım. Bir hekim arkadaşımız muayene için hastayı içeri alıyor. Mesela sadece kelepçe değil, başka sorun, bir sorun da vurgulamış olacağım böylelikle. Ancak asker de içeri, yanındaki ya da işte cezaevi görevlisi de içeri girmek istiyor. Hekim de diyor ki hayır, bunu çıkarın. Sonra galiba hekim bir adli işlerle uğraşmak durumunda kalıyor ama sonra tabii kendini ifade edebiliyor. Her koşulda hekimin böyle bir hakkı var değil mi? Kesinlikle yani var. Evet. Mesela hasta, bu bir kadın hasta da olabilir, erkek hasta da olabilir. Cezaevi görevlisi muayene sırasında, muayene odasında bulunmalı mı, bulunmamalı mı? Bunun bir altını çizelim. Kesinlikle tanımlanmıştır. Mahremiyet hakkı herkes için geçerli. Ceza infaz memurundan tutun kolluk kuvvetlerine, herhangi birini içeride olamaz. İnsanlık onurunu kırar bir şeydir bu. Yani onur kırıcı, evet, evet, ve mahremiyet hakkını kırıcı bir şeydir. Bir hekim bunu yaptığında yasa koyucular bunlarla ilgili soruşturmalara açanlar oldu. Davaları olan meslektaşlarımız oldu. Demin onu... Hepsini kazandı hepsini, meslektaşlarımız. Evet, evet. Çünkü içeride şu anın koşullarındaki yasa koyucuların tanımı ve yorumlayışı değişebilir. Fakat bir üst hukuktan bahsediyorum. Üçlü protokol, İstanbul protokolü, uluslararası sözleşmeler bağlıyor. Yani meslektaşlarımızın asla ve asla kelepçeli muayeneye kabullenmesinler. Her hastalarında olduğu gibi insan onuruna yakışır, mahremiyet hakkını koruyan, kişinin, hı hı, özellikle saygı duyan yerden mesleğini yapması gerekir. Aksi takdirde suçlu oluyor zaten. Evet. Zaten Sağlık Bakanlığı'nda çıkarmış olduğu bir hasta hakları yönetmeliği var. Onun 21. maddesinde de aynen şöyle yazıyor: hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Eğer isterse, kendisi hasta isterse bir yakınını yanında bulundurabilir diye bu Sağlık Bakanlığı'nın kendi çıkardığı yönetmelik. Demek ki buradan hekim arkadaşlara da hakikaten o duyuru yapmanız. Umarım yani duyuyorlardır. Bizi burada, evet, çok önemli. Çünkü suç işler duruma düşmesinler ve bizim mesleğimizin dediğim gibi en özgün ve en önemli yanı da budur zaten. Hı-hı. Etik değerlerimiz. Evet. Bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra da yine konumuza devam edelim. İsterseniz biraz açlık grevlerine vesaire de girelim. Çünkü o konuda da bir kafa karışıklıkları var. Bizi en iyi siz bilgilendirirsiniz. Şimdi bir grup var. Ben bunu çok beğeniyorum, şarkılarını. Aslında 2008'de kurulmuş bir grup bu. The Civil Wars. Ve fakat 2014 yılında da ayrılıyor grup, dağılıyor. Joy Williams ve John Paul White'dan oluşan iki kişilik bir gruptu. Bildiğimiz şarkılara çok değişik yorumlar da yapabilen bir grup. Bizim çok iyi bildiğimiz bir parça vardır değil mi? Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen'den biliriz. Şimdi bunu The Civil Wars'dan dinleyelim. Let me see your beauty when the slowly what I only know the limits of. Billboard'dan dinledik Dance Me to the End of Love ve biraz ruhlarımız tazelensin diye, çünkü pek de iç açıcı bir şeyler konuşmuyoruz. Doktor İncilay Erdoğan konuğum. Önce sağlık programında hapishanelerdeki sağlık hizmetini konuşmaya çalışıyoruz ama konuşması gerçekten zor bir konu. Geçtiğimiz bölümde biraz o halde durum ne oldu diye sorduğumda Sayın İncilay Erdoğan durumun daha da vahimleştiğini söyledi. Ben hemen şunu söyleyerek gireyim bu son bölümde. Zaman da o kadar hızlı akıyor ki aslında çok konuşacak şey var. Bir sürüsünü de konuşamadan bitiriyoruz. Benim yine bu hapistesağlık.com'da bir hapiste ölen mahpusların listesi vardı. Bu listede dikkatimi çeken bir şey var. İşte 2017'den başlayıp geriye doğru gidiyor. Tabii bunları böyle sayı liste gibi söylemek hiç hoş bir şey değil ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşte ölüm nedenleri yanına kanser, kalp krizi vesaire gibi bir sürü şey yazılmış ama yoğunlukla intihar görüyorum ben. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Dün 2 gün önce başka bir konu üzerine, biliyorsunuz maalesef hafta başını biz 3 meslektaşımız intihar edince. Evet, maalesef. Ters bir yerden başlayayım. İntihar meselesine bakınca araştırmalara baktım birçok yerden istesem. Son bir yıldır çok ciddi bir artış var. Cezaevlerinde. Son bir yıldır. Son bir yıl çok yoğun bir şekilde bir artış var. O cezaevlerindeki intiharlara baktığımızda bir yıl olmasını tam da olağanüstü halle birlikte. Yani denk düşüyor. Evet, intiharın en büyük sıkıntısı mesajdır, çığlıktır, son aracıdır. Yani insanın bedene dair son kararıdır. En önemli şey önlenebilir olmasıdır. Ne oldu da biz bu insanlar yaşamına son verecek kararları veriyor diye sorusunu. O nedenle çok önemli bir mesaj. Dediğim gibi çok cezaevlerinizde çok karanlık bir tablo. Haksızlığa uğrama duygusu, adalet duygusunun yıpranmış olması ve bunun altyapısında birçok kendisine dair kişilerin soruları, sorunları mutlaka ki vardır. Cezaevi koşullarında bu sorunların değişmesi. Yani orada çok... ben tabii dikkatimi çeken adalet duygusunun yıpranmış olması dediniz ki bu da umutları ve beklentileri yok eden bir şey galiba. Mutsuzluk ve geleceksizlik ortak nokta. Evet, bu hekim meslektaşlarımız da kaybettiğimizde dedim ya, sadece şey dedi, son bir yıldır intiharlar arttı. Evet. İşte işten atılanlar, karar hükmünde, kanun hükmünde falan şey. O nedenle sorunlu bir şey. Gerçekten. Bir mesaj olarak, bir çığlık olarak anlamamız, yetkililerin de böyle anlaması gerekiyor, çözüm üretmesi gerekiyor. Bizim 3 hekim arkadaşımız, 3 genç hekim arkadaşımız da bu hafta içinde intihar etti. Gerçekten çok üzüldük camia olarak da. Ben hemen vakitte çok hızlı ilerlediği için biraz da açlık grevlerine girmek istiyorum. Şimdi bu açlık grevi dendiği zaman tanımlamasında da yanlış anlamalar var. En yakın işte hepimizin bildiği Nuriye ve Semih'in açlık grevi var ve bu grevlerde bazı şeyler de söylendi. Yani üzücü, iç incitici, şey işte yiyorlar, içiyorlar gibi laflar da edildi. Ben tam olarak açlık grevi nedir? Onu bir hani hekim gözüyle tanımlayabilir miyiz açlık evet. grevini? Açlık grevi ölme isteği değildir. Kişi kendini öldürmek istemez. Bir intihar değildir. Açlık grevi çeşitli durumlarda gelişse de asıl olarak insanların özgür ve serbest olmadıkları ortamlarda başvurdukları bir yöntemdir. Bir taleplerini başka yollardan ortaya koyma imkanı bulamayan insanların başvurduğu bir ifade biçimi. İfadedir, bir protestodur, bir ifadedir. Hı hı. Hatta başka bir tarihçesine de baktığında sivil itaatsizliktir der. Hı hı. Yani açlık grevcisini bir talep, bir çığlık atar oradan. Artık genelde peki, kısıtlı koşullaki insanlar yapsa da Nuri Semih'te olduğu gibi şehrimize geri dönmek istiyoruz talebiyle. İşimizi istiyoruz dediler. 240 gündür evet. aç bu insanlar. Kaç gün oldu? 240. gün bugün. 240. Evet. Peki ölüm orucu ve açlık grevi arasındaki fark nedir? Birinde kişi vücuduna gerekli sıvıları ve gerekli mineralleri ve B1'ini alır. B1 vitaminini. Almasını istiyoruz. Almayanlar da var. Ama ölüm orucunda kişi tamamen ağızdan alım yolunu reddeder. Yani. Ölüme yatar. Ölüme yatar. Evet, evet. aradaki fark bu. Yani bu insanların belirli açlık evinde belirli miktar sıvı, tuz, karbonat ihtiyacını alması gerekir, onları alır. Su ve mineraller gibi, evet. Evet, evet, evet. Çünkü hani işte yiyorlar, içiyorlar gibi laflar edildi ya, özellikle bu arada, yani bu bir ölüm orucu değil aslında, bu bir açlık grevi ve işlerini istiyorlar, bir talepleri var ve bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Ve aslında ölmek istemiyorlar, değil mi? Sizin bu tanımınızdan ben tamamen böyle bir çıkarım yapabilirim. Daha dün bile avukat yoluyla gelmiş, Nuriye Gülmen şey vardı. Yani ben işimi, meselem açlık değil, açlıktan çok işime geri dönmek istiyorum. Yani o nedenle de açlık grevcilerinin iyileşmesi ya da açlık grevine tıbbi veya bir sağlıkçılara düşen görev tıbbi bir mesele değil. Bir sorun vardır, o sorun çözülmesiyle çözülebilecek bir meseledir. Yani biz hekimlere düşen de etik sınırlarda işin takibini, evet. izlemini yapmaktır. Peki açlık grevcisi, yani şimdi Dünya Tabipler Birliği'nin de bir takım bu değil mi şeyleri var, evet, bildirgeleri evet. falan oluyor. Sizden o son durumu da alacağım ben, çünkü 2-3 dakikamız kaldı. Açlık grevcisi tecritte tutulabilir mi? Yani çok bunu sorayım. Değindiniz. Şimdi aslında Tokyo var, işte her zaman söylediğimiz Avrupa Konseyi ve Biyotip Sözleşmesi var ama en son geçenlerde Ekim ayında Malta bildirgesi direkt zaten bu açlık grevlerini mesele eder. Dünya Tabipler Birliği açlık grevinde hekim tutumu üzerine temel belge olan Malta bildirgesini güncelledi. Bunda da Türk Tabipler Birliği'nde de çok ciddi bir katkısı oldu. Çünkü maalesef biz açlık grevi konusunda en çok belli olan ülkelerdiniz. Chicago'da 2017 Ekim ayında, yani geçtiğimiz ay alındı. Bu belgede diyor ki, yani 10-15 gün filan önce ya da bir aylık bir konu. Açlık grevcisini evet. zorla besleme, rektal hidrasyon, açlık grevcisini kelepçeleme, tecritte tutma, yatağa bağlama dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama ya da baskı uygulanamayacağı daha güçlü bir ayrıntı bileceğinde vurgulandı. Ve burada B1 vitamininde mutlaka bilgisinin verilmesi gerektiği, kişinin doktor tarafından takip edilmesi gerektiği tekrar güncellendi. Yani Malta bildirgesi çok daha kuvvetli bir hale getirildi. Yani tecrit kesinlikle olamaz. Yatağa bağlama kesinlikle. Evet, Malta bildirgesinin son 2017 Ekim ayındaki güncellenişine de tekrar güvence altına evet. alındı. Son bir ay içerisinde çıkan Malta bildirgesi Dünya Tabipler Birliği'nin, değil mi? Evet, evet, evet. Evet, bütün bunları da aslında kalın kalın altını çizerek söylemiş durumda. Evet, açlık grevleriyle ilgili de biraz daha konuşabilirdik belki ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Ben 30 saniye kadar hani hiç iyi bir şey yok mu, bir şey iyi bir şey dinleyicilere söyleyemez miyiz diyeyim, öyle bitireyim, ne dersiniz? İyi bir şey söyleyelim. Hollanda'da cezaevleri sıfırlandıysa bizler de ülke olarak, hatta dünyada cezaevlerinin olmadığı, toplumda adaleti kendimizin inşa edebildiği, demokrasinin yerleştiği, insanların kendi hayatlarının öznesi olduğu bir yaşamı hep beraber, dışarıdakiler içeridekiler hep beraber başaracağımıza inanıyorum ve bu umutla devam edelim diyorum. Evet, bu teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Dinleyicilerimize de iyi hafta sonları dilerken son parçamızı da biraz konumuza da uygun olsun, Kardeş Türküler'den Dargın Mahkum diyerek bitirelim. Herkese iyi hafta sonları. Teknik Masa'da Selahattin'e tekrar teşekkürler. Size de tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sana canım böyle mi olur?